program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 listopada, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dla 6 województw obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne. Za chwilę sprawdzimy, gdzie sytuacja jest najpoważniejsza. Członkowie katarańskiego rządu trafili do aresztu. Prokuratura zarzuca im malwersację, sprzeciw wobec władzy i bunt. Państwowa Inspekcja Pracy dostaje coraz więcej skarg. Najczęściej dotyczą one niewypłacania wynagrodzenia za pracę. W 6 województwach obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 2 stopnia dla ujścia Odry w zachodniopomorskim, 3 dla dorzecza Baryczy w województwach dolnośląskim i wielkopolskim, Bzury i Pilicy w łódzkim, dla środkowej Wisły w mazowieckim i Drwęcy w województwie warmińsko-mazurskim. Na podwyższony stan wód wpływa m.in. deszczowa aura, tłumaczy Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zagrożenie związane ze wzrostem stanów wód powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych wynika po pierwsze z intensywnych opadów deszczu, a także z wpływem wcześniejszych wód opadowych. W województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim ostrzeżenia obowiązują do jutra do godziny 15, w pozostałych województwach do soboty. Sąd Najwyższy w Hiszpanii zdecydował o aresztowaniu 8 członków katalońskiego rządu. Tylko jeden z nich może wyjść po wpłaceniu 50 tysięcy euro kaucji. Polityków zatrzymano, bo według sądu jest ryzyko, że będą nadal popełniać zarzucane im przestępstwa, a także niszczyć dowody rzeczowe. Prokuratura Generalna oskarża ich o malwersację, sprzeciw wobec władzy i bunt. Marta Rovira z katalońskiej Lewicy Republikańskiej zarzuca Hiszpanii upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości. To z jej ugrupowania pochodzi część z uwięzionych polityków. Uwięzili niewinne osoby, które walczyły o swoje ideały, ale to nie były ideały, które oni akceptowali, dlatego dzisiaj są w więzieniu i dlatego dzisiaj musimy apelować w kraju do wszystkich demokratów. Sąd Najwyższy Hiszpanii wydał też europejski nakaz aresztowania za byłym premierem Katalonii Carlesem Puigdemontem i 4 członkami jego gabinetu, którzy nie stawili się na dzisiejsze przesłuchanie do sądu w Madrycie. Państwowa Inspekcja Pracy otrzymuje coraz więcej skarg. Tylko w ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku wpłynęło ich blisko 40 tysięcy, a to o 15% więcej niż w takim samym okresie ubiegłego roku. Rzeczniczka Inspekcji Danuta Rutkowska podkreśla, że najwięcej skarg dotyczy niewypłacania wynagrodzenia za pracę. Pracodawcy najczęściej tłumaczą się problemami finansowymi z wyegzekwowaniem zapłaty za dostarczony towar od kontrahentów. Nie jest to żadne usprawiedliwienie. Pracownicy skarżą się też na brak umowy na piśmie. Inspekcja otrzymała w tym roku ponad 6 tysięcy takich skarg. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poparł plan redukcji podatków przedstawiony przez przywódców Partii Republikańskiej w Kongresie. Zakłada on obniżenie podatków dla firm i korporacji oraz uproszczenie systemu podatkowego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Głównym elementem planu jest redukcja stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 35% do 20%. Republikanie liczą, że zwiększy to konkurencyjność amerykańskiej gospodarki i zachęci przedsiębiorców do tworzenia miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych. Stawka dla osób fizycznych od dochodów ponad $1 miliona pozostanie niezmieniona. Niższe podatki zapłaci jednak klasa średnia. Plan zakłada jednak również likwidację niektórych popularnych ulg. Liczba stawek podatku dochodowego zostanie zmniejszona z 7 do 4. Wszystko będzie tak proste, że zeznanie podatkowe będzie mieścić się na kartce wielkości pocztówki. To jest reforma prowzrostowa, aby Ameryka mogła konkurować z resztą świata. Mówił przywódca Republikanów w Izbie Reprezentantów Paul Ryan. Prezydent Stanów Zjednoczonych chciałby, aby uchwalona przez Kongres ustawa trafiła na jego biurko do podpisu przed Bożym Narodzeniem. Wyrażając poparcie dla reformy podatkowej, Donald Trump wyraził nadzieję, że będzie ona prezentem świątecznym dla Amerykanów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Darmowa komunikacja miejska, ulgi w muzeach, teatrach i punktach usługowych. Kraków jako pierwsze miasto w Polsce uruchamia specjalny program dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko. Skorzysta na tym około 40 tysięcy osób, m.in. 4-osobowa rodzina Tomasza Wanata, którego córka Weronika porusza się na wózku inwalidzkim. Jeżeli chodzi o komunikację, to w granicach 100 zł na miesiąc to powinno być mniej więcej taka kwota. Chociażby poruszanie się po mieście, zawsze to była jakaś taka forma strategiczna, żeby to dograć, a teraz nie będzie, myślę, aż takiego problemu. To był serwis Trójki. A teraz sport i Monika Sułkowska. W dzisiejszych meczach Ligi Europy próżno szukać takich emocji jak w ostatnich spotkaniach Ligi Mistrzów, na czele oczywiście ze starciem Tottenhamu z Realem Madryt. Niemniej jednak za nami 12 dzisiejszych spotkań. Milan tylko zremisował bezbramkowo za Ekateny, wygrały m.in. Lyon z Evertonem 3-0, Austria Wiedeń z Rijeką 4-1, czy Villarreal 2-0 ze Spartą Praga. Startuje właśnie kolejna 12 spotkań. A wspomniany już dziś Real Madryt wraz z Barceloną szykują przedgwiazdkowy prezent dla kibiców. Wiemy dokładnie, kiedy odbędzie się grudniowe El Clasico. 23 grudnia o nietypowej godzinie, bo o 13. W Pucharze Europy Koszykarek kolejna porażka ZS-u Gorzów Wielkopolski. Drużyna przegrała w czwartej kolejce z Olympiakosem Pireus. Nie ma na koncie ani jednego zwycięstwa. W innej grupie Ślęza Wrocław pokonała na wyjeździe Basket Gdynia 66-59. Koszykarki Artego Bydgoszcz natomiast pokonały u siebie MBA Moskwa. To ich trzecie zwycięstwo w rozgrywkach. Dawid Goffin został pierwszym Belgiem, który zakwalifikował się do kończących sezon tenisistów ATP Finals w Londynie. Jest pewien swojego miejsca po dzisiejszej porażce Lukasa Puja w Paryżu. Goffin dołączył zatem do Nadala, Federera, Tima, Cilicia, Zwierewa i Dimitrowa. Ostatniego finalistę poznamy podczas turnieju w Paryżu. Jutro w Pruszkowie kolarze torowi zainaugurują rywalizację o Puchar Świata. Wystartuje większość uczestników niedawnych Mistrzostw Europy, a łącznie zgłosiło się ponad 300 zawodników z 40 ekip narodowych oraz 15 grup profesjonalnych. Wystąpi także 23-osobowa reprezentacja Polski. Dla Mistrza Świata w skraczu Adriana Teklińskiego, który w sobotę wystąpi w swojej koronnej konkurencji, jest to jeden z najważniejszych punktów tego sezonu. Będzie na pewno wielkie show. Mam nadzieję, że będę grał jedne z głównych skrzypiec tego show. Postaram się o to ze wszystkich sił, także serdecznie zapraszam polskich kibiców tutaj na tor, żeby wspierali tę tęczową koszulkę. Cieszę się, że jakby nastał już ten czas i mamy już listopad. Pogoda za oknem może nie rozpieszcza, ale tutaj na torze w Pruszkowie naprawdę już gorące chwile przed nami. Przed zawodami tor został odświeżony, wycyklinowano nawierzchnię, obiekty doświetlono i wzrosła temperatura powietrza, a to istotne dla osiągania dobrych wyników. Zawody w Pruszkowie rozpoczynają tegoroczny sezon Pucharu Świata i są jednocześnie testem przed Mistrzostwami Świata, które zostaną tam zorganizowane w 2019 roku. Termometry pokazują od 7 stopni w Rzeszowie i Przemyślu do 10 w centrum kraju i na północy. W nocy na południowym wschodzie Polski spodziewane są umiarkowane opady. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże i gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Padać ma głównie na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szefie, jak mamy to ciąć? Na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład telewizor LG Smart TV 55 cali 4K Ultra HD. Zapłać teraz 1399 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Marek Niedźwiecki zaprasza do Smooth Jazz Cafe. Klimatyczna, legendarna seria kompilacji już w sprzedaży. Płytę Smooth Jazz Cafe poleca Magic Records oraz Trójka, program trzeci Polskiego Radia. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl / Twoje 300. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. W klubie Trójki wita Piotr Semka. Klub Trójki. Już za parę dni rozpocznie się obchody rosyjskich komunistów w setnej rocznicy rewolucji bolszewickiej. Kiedyś nazywano ją październikową, co było powodem wielu pomyłek, bo obchody były w listopadzie. Tłumaczono wtedy, że chodzi o różnicę kalendarza, który był w starej carskiej Rosji w porównaniu do obecnego. Rosyjska rewolucja jest dzisiaj troszeczkę kłopotliwie przemilczana, to znaczy ani sami Rosjanie nie mają pomysłu, jak ją obchodzić, ani władze rosyjskie pod władzą Putina. Z kolei narody, które kiedyś żyły pod władzą carów, no mają troszeczkę też mieszane uczucia, bo nie wzdychają specjalnie za czymś, co nazywano kiedyś caratem. Zapraszam dzisiaj Państwa do dyskusji na temat, dlaczego Leninowi się udało, dlaczego komunizm miał taką diabelską zdolność do przetrwania rozmaitych kryzysów wewnętrznych i zewnętrznych i wreszcie dlaczego, chociaż nawet w moralnym czy historycznym planie, pozostał zbrodnią, która nie jest porównywana tak mocno z nazizmem. A na początek chciałem Państwa zaprosić do pieśni, która była jedną z szlagierów rewolucji rosyjskiej, a nosi nazwę Warszawianka 905 roku i nawet tak była popularna, że w Rosji sowieckiej oznaczono tą nazwą serię łodzi podwodnych, które do dzisiaj są sprzedawane przez handlarzy bronią rosyjską na całym świecie. Posłuchajmy. Państwo w studiu chciałbym powitać bardzo miłych gości. Pan senator Andrzej Wielowiejski, publicysta z zacięciem historycznym. Dzień dobry. Witam. Pan Sławomir Dębski, szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i autor dzieł historycznych dotyczących okresu, o który zahacza rewolucja. I wreszcie profesor Wojciech Roszkowski, historyk, autor wielu książek dotyczących dziejów Polski. Panowie, Lenin w liście do Kawala Radka pisał, dlaczego rosyjski proletariat nie ma tak wspaniałych piosenek jak proletariat polski, który napisał Warszawiankę. Radek list potraktował bardzo serio i wszystkie struktury bolszewickie bardzo szybko wprowadziły rosyjskie tłumaczenie warszawianki, która stała się bardzo popularną pieśnią. W Polsce została już tak naprawdę trochę zapomniana, a w Rosji jest popularna do dzisiaj jako pieśń, która się kojarzy z rosyjską przeszłością. Czy to nie jest właśnie ten paradoks, że Lenin patrzył na polski proletariat jako na ten proletariat na trochę wyższym poziomie już uświadomienia niż rosyjski, a jednak gdy przyszło co do czego, to w 20 roku duża część polskiego proletariatu jednak nastawiła manlichery przeciwko mitu Haczyńskiego. Czy, tu wracamy do tego paradoksu, o którym mówili badacze marksizmu. Marks zakładał, że rewolucja wybuchnie w najbardziej rozwiniętych państwach kapitalistycznych, takich jak Francja, Niemcy czy Wielka Brytania, a wybuchła w kraju, no jednak w dużej mierze rolniczym. Skąd ten dziwny paradoks, panie profesorze? Po prostu była wojna, była okazja. No ale wojna też wojna była we Francji, i w Niemczech. Tak, tylko że tutaj była konfrontacja słabego społeczeństwa, które od wieków było trzymane w ryzach nie tyle kulturą prawną, kulturą jakąś mniej lub więcej obywatelską, samorządną, ile po prostu sprawnością centralnej administracji i jakiejś policji, która trzymała społeczeństwo za łeb. I rzeczywiście można się nie dziwić ministrowi Durnowo, to był minister spraw wewnętrznych cara Mikołaja przed wojną, który napisał do niego memoriał, że należy bezwzględnie wstrzymywać się przed wejściem, przed wchodzeniem w konflikt zbrojny, ponieważ Rosja wojny nie przetrzyma. Nie przetrzyma, ponieważ strukturalnie jest zbyt słaba i grozi jej to rozpadem państwa. No okazuje się, że i tak 3 lata wytrzymała, i tak kilka lat potrafiła ciężką bardzo wojnę, ciężką próbę przetrwać, natomiast doszło do momentu, kiedy mimo, że część przywódców partyjnych, no między innymi Trocki i Stalin, mieli obawy, czy nie byli pewni, czy należy uderzyć, a Lenin, prawda, przeszmuglowany przez pułkownika Nikolaja, szefa wywiadu niemieckiego, przez Szwecję tym zaplombowanym wagonem do Petersburga w końcu, jednak decyduje się na to, żeby uderzyć niewielkimi bardzo siłami, które ma, ponieważ gniew ludu, ponieważ chłopstwo jest dostatecznie, że tak powiem, rozsierdzone, zarażone już, tak powiem, nieszczęściem i klęskami wojennymi poprzez swoich żołnierzy i że to jest okazja. Dlatego, że tak powiem, jest kontakt z całym szerokim układem społecznym poprzez żołnierstwo. I na tym polegał geniusz i sprawność. No, ale prawda, diaboliczny Lenina. Geniusz, bo zachęcał do palenia dworów, do mordowania szlachty. Ja nie wiem, czy wiąże pan słowo geniusz tylko z jakąś dobrocią, no, czy dziesięciorgiem, no tak, no. Dziesięciorgiem przykazań. Lenin był rzeczywiście sprawnym przywódcą, był demagogiem, był człowiekiem na pewno w dużym stopniu zwariowanym, ale jeżeli chodzi o diagnozę, wyczucie polityczne sytuacji, i wtedy, i w innych przypadkach także, wykazywał instynkt polityczny bardzo wysoko rozwinięty i był dostatecznie sprawny na to, żeby obalić te słabnące państwo rosyjskie. Oczywiście było wiele przypadków i wtedy jeden sprawniejszy generał, jeden generał Korniłow we właściwym miejscu, prawda, czy jeden ktoś lepszy niż Kiereński i pułkownik Wierzchosławski, który był ministrem wojny i zapowiadał, że trzeba natychmiast zrobić zawieszenie broni. Oczywiście Rosjanie mogli uniknąć rewolucji, mogli zrobić zawieszenie broni z Niemcami i od razu uspokoić kraj. Ale nie zrobili tego. To co? To znaczy, że wszystko zależy od jednostki. Jeżeli by tego dnia w Petersburgu był generał, no w stylu Karla Mannerheima lub generała Dowbor-Muśnickiego, to można byłoby wszystko posprzątać w ciągu 2 dni? No to nie, trochę bardziej... To czemu go nie było w takim razie? No trochę bardziej skomplikowane. Znaczy kluczowy termin, który pojawił się w tej naszej rozmowie, to pojęcie okazja, tak? Pewna... Tak. Ukształtowany pewnie zbiór okoliczności, które złożyły się na... Za to kochamy historię, że jest tak nieprzewidywalna. Termin, który w ogóle jest ważny dla Lenina, mianowicie na sytuację rewolucyjną. To jest termin leninowski, sytuacja rewolucyjna. Czyli cała uwaga rewolucjonisty miała polegać między gdzieś 1890 a 1917 roku na uważnym przyglądaniu się, czy są możliwości na moment rewolucyjny, no, tak? Użyję pojęcia historii, historycznego troszeczkę, dlatego, aby wytłumaczyć słuchaczom, jak można na Lenina i jego grupę towarzyszy spojrzeć. To byli radykalni fundamentaliści marksistowscy, jak moglibyśmy powiedzieć. Taka grupa marksistowskich komandosów, która poszukiwała okazji do właśnie przejęcia władzy i poprowadzenia tych zrewoltowanych mas we właściwym kierunku określonym przez Marksa. Tym, czyli właściwy kierunek to jest globalna, ogarniająca cały świat rewolucja klasowa. Na tą sytuację rewolucyjną i ponieważ Lenin oczywiście wypatrywał tego horyzontu rewolucyjnego, składało się wiele czynników. Po pierwsze, przed pierwszą wojną światową mamy do czynienia jednak z bardzo szybką industrializacją Rosji, z bardzo szybkim rozwojem przemysłu. Rosja się szybko bogaci, ale to jednocześnie powoduje coraz większe rozwarstwienie między klasą robotniczą, użyjmy leninowskiego terminu, chłopstwem, między miastem i wsią. Drugi czynnik, który jest niezwykle istotny, to jest przeludnienie na wsi rosyjskiej, która wciąż nie przeszła żadnej reformy rolnej. Tam po prostu jest bardzo duża liczba tak zwanych mużyków, czyli młodych ludzi bezrolnych, młodych chłopców, którzy nie mają szans w ogóle, że kiedykolwiek czyli będą posiadani. Czyli ludzie zbędni, jakby to powiedzieli. Ludzie zbędni. I tu się pojawia oczywiście armia, która tych ludzi mobilizuje. Nauczyła strzelać. Tak, mobilizuje. Oni przez te dwa lata wojny nabrali pewności siebie i no tutaj jedno takie zastrzeżenie. Demobilizacja czy uspokojenie w 1917 roku do niczego by nie doprowadziło, bo ci ludzie w dalszym ciągu nie mieli gdzie wrócić, tak? Więc wycofanie wojsk do miast de facto doprowadziło do tego, że oni się zaczęli szybciej demoralizować, no i stworzyli tą leninowską, czy dołożyli się do tej leninowskiej rewolucyjnej sytuacji w Petersburgu. Ale trzeba było jeszcze mieć grupę ludzi, która absolutnie nie miała żadnych hamulców moralnych. To bardzo charakterystyczne, jak w środowisku rewolucjonistów były takie postacie, o których mówiono, że są sumieniem rewolucji, takie zacne panie, które szybko gdzieś były wypychane. Na czoło wychodzili ludzie, którzy nie mieli żadnych skrupułów, aby mordować nie tylko dziesiątki, setki, ale tysiące ludzi. No tutaj ponurym wzorem jest nasz rodak Feliks Dzierżyński. Jedni tłumaczyli to, że jego narzeczona była bardzo w bestialski sposób zgwałcona przez cara. Drudzy z kolei wskazują, że Dzierżyński ze swoją szlachetnością, ze szlacheckim backgroundem i pewnym wykształceniem wniósł do Czeki pewien element wyrafinowania, który mimo tego prostackiego komponentu większości czekistów jakoś potrafił w ciągu 5 lat stworzyć służbę, która potem wyprowadzała w pole no, bardzo doświadczone służby wywiadowcze Zachodu. Więc ale jakiekolwiek były założenia, skuteczność zabijania była niezmiernie wysoka. W ciągu tych 4 lat prawie 300 tysięcy ludzi zginęło no, z rąk bezpośrednio, niezależnie od pacyfikacji, palenia wsi i tak dalej. Ale po prostu Czeka zastrzeliła 300 tysięcy ludzi. Panie profesorze, skąd się wzięła ta amoralność taka absolutna? No to jest chyba mieszanka dwóch rzeczy. Rzeczywiście Dzierżyński był romantykiem rewolucji, natomiast ten romantyzm nie przeszkadzał i torturować, i mordować, i organizować masowe mordy. Ja bym przypomniał tylko katechizm rewolucjonisty. Bo wydaje mi się, to był rzeczywiście taki drogowskaz moralny dla tej elity bolszewickiej. To znaczy, cel uświęca środki, to można właściwie w 3 słowach streścić ten dokument, prawdopodobnie Bakunina, a nie Nieczajewa, w którym jest właściwie zachęta do tego, żeby ci wodzowie rewolucji nie byli skrępowani żadnymi względami moralnymi, ani do przeciwnika, ani nawet do swoich, do rodzin, w ogóle do nikogo, po to, żeby zrealizować cel, jakim była świetlana przyszłość ludzkości. Oczywiście tego do końca nie zrozumiemy, jeżeli nie odrzucimy wiary w taki drastyczny sposób, jak oni zrobili. Znaczy ja myślę, że wiara w postęp, ateizm, wojujący ateizm i wiara w postęp zamiast wiary w Boga, niektórzy to nazywają taką quasi-religią, ja bym się wstrzymywał przed nazywaniem bolszewizmu jakimś zakonem religijnym. Natomiast w tę próżnię po usunięciu Boga wdarło się pojęcie postępu i służby postępowi za wszelką cenę i to miał być cel, który uświęca wszelkie środki. Więc to był rodzaj, tu już padło słowo, fundamentalizmu, takiego no rzeczywiście quasi-religijnego, bo ten cel był jakimś wręcz prometejskim spełnieniem marzeń ich, ludzkości, narzucali to potem siłą właściwie panowie, całym pokoleniu. Panowie, ale gdybyśmy spotkali około 95 roku Piłsudskiego i Dzierżyńskiego, to byśmy z trudem mogli jeszcze jednak mimo wszystko zobaczyć różnicę. Który rok? W 1895. Obaj panowie są za ścianków szlacheckich, w których uczono się pana Tadeusza, rozmaitych polskich zaklęć narodowych i prawdopodobnie wtedy byśmy wyczuwali, że Piłsudski jest bardziej narodowy, a Dzierżyński bardziej, jak gdyby już myśli kategoriami rewolucji światowej, ale jeszcze tej różnicy nie było. No a jednak nie znamy Piłsudskiego z takiego mówienia sobie lekką rączką, no nie wiem, wymordujcie tam 5000 rosyjskich jeńców. To tam się teraz wmawia, prawda, że to była eksterminacja, a jednak coś różniło. No, co różniło? Znaczy, gdybyśmy rzeczywiście ich gdzieś spotkali na początku wieku, to nawet ten aspekt narodowy niekoniecznie ich tak bardzo wyróżniał, tak? Oczywiście Piłsudski zwracał i adresował swoją działalność do robotników polskich, ponieważ operował tu, gdzie operował, ale w gronie marksistów... Być może gdzieś się zresztą spotkali w trakcie ukrywania, prawda? W gronie marksistów działających w Królestwie Polskim toczył się wówczas spór, czy powstanie narodowe może przyspieszyć ogólnoświatową rewolucję, czy może współgrać z tą ogólnoświatową rewolucją. Ta warszawianka 1905 roku wybrzmiewała przed chwilą. Ona jest ważna dla tego sporu także, dlatego że okazało się w 1905 roku, że rzeczywiście, i przynajmniej marksiści rosyjscy to obserwowali bardzo uważnie, że rzeczywiście te napięcia klasowe są realne. Ludzie wychodzą... Giną za ideę, protestować przeciwko uciskowi klasowemu, mniej narodowemu. To dla Piłsudskiego też była ważna lekcja, dlatego okazało się, że ten SDKPL, jakby powiedział, dysponuje większym rządem dusz, a w każdym razie robotnicy niekoniecznie chcą na sztandarach hasła niepodległościowe głosić, ale głównie te takie bardzo przyziemne, bytowe. To był ważny spór, który potem zresztą przerodził się w spór ideologiczny między Różą Luksemburg a samym Leninem. Który rozwiązali oficerowie Freikorpsu. Mordując Różę. Panie senatorze, dlaczego rosyjska inteligencja okazała się tak słaba? Dlaczego nie była w stanie stworzyć jakiegoś frontu oporu? Dlaczego nie była w stanie stworzyć jakiegoś modus vivendi z generałami białymi? Pamiętajmy o całej tradycji, która na niej ciążyła, z której ona wyszła. Ale czy szlacheckość? Nie, po prostu samodzierżawie i biały car. Właśnie stwierdziliśmy, że w końcu XIX wieku, prawda, w Hrabiawite tutaj odegrał pewną rolę. Ruszyła industrializacja, ruszyła komunikacja, budowa dróg, prawda. Rosja dość szybko się modernizuje, ludzie się poruszają, prawda. Niektórzy mówią, że to jest druga Ameryka, prawda. Ale to jest, i co więcej, no przedtem mieliśmy cara Aleksandra II, który i uwłaszczył chłopów bardzo kiepsko i w sposób niezmiernie ograniczony, co zresztą na pewno zarzutowało na charakter późniejszej rewolucji, ale również stworzył samorząd terytorialny, ciekawy, dość skuteczny, w każdym razie miało to sens. Okazuje się, że te dwa pokolenia tego samorządu i tego tworzenia tej nowej inteligencji, nowej elity, nowej klasy średniej, okazało się i spóźnione, i grubo niedostateczne wobec potęgi tego urazu, tego kompleksu antypańskiego. Pamiętajmy o jednej rzeczy, prawda? Co najmniej do końca XIX wieku panowie miewali, w każdym razie realizowali władzę życia i śmierci na swoich poddanych, zwłaszcza jeżeli mieli dogadaną żandarmerię, prawda, i policję. Więc ta zależność była, nienawiść i przedział między ludźmi był tutaj niezmiernie głęboki. I na to nie ma rady, ta inteligencja była wąziutką warstewką i po prostu odruch, prawda, tego chłopskiego społeczeństwa w mundurach żołnierskich był zbyt silny na to, żeby mogli oficerowie, którym zerwano epolety, że mogli stawić się mu czoło. O tym chciałem powiedzieć w tej historii Rosji pod redakcją profesora Zubowa. Wydaje mi się, na to jest bardzo silny akcent położony i mnie to przekonuje. Inteligencja rosyjska przełomu XIX i XX wieku odeszła od cerkwi. Cerkiew została właściwie... Pod wpływem scjentyzmu kompta, tak? Tak, tak. Warto o duchu epoki, o duchowości epoki jednak pamiętać. Bo ten koniec XIX wieku to jest i na Zachodzie, i w Rosji również, moda na racjonalizm, nihilizm, liberalizm. No, ale rozmiany. Dalej twarda ręka Pobiedonoscewa, który trzyma ten kościół żelaznym objęciem. Ale o to chodzi, że kościół był trzymany za twarz żelazną ręką, natomiast wolnomyślicielska inteligencja wcale nie chciała z tym kościołem mieć za dużo wspólnego. I tu nastąpił rozbrat między tradycyjnymi wartościami, które w tej cerkwi teoretycznie mogłyby nadal się rozwijać, a powiedziałbym duchowością tej elity inteligenckiej. No dobrze, ale można było sobie wyobrazić, że już w trakcie rewolucji mogli się wyłonić nie ci najbardziej bogaci, uwikłani we władzę biskupi prawosławni, ale na przykład taka, no użyję ryzykownego porównania, ale taka grupa ludzi jak ksiądz Skorupko czy ksiądz Popiełuszko, którzy by poprowadzili lud przeciwko bolszewikom w trakcie... W cerkwi, żeby się pojawiło? No tak, no. To nie było możliwe. Niezmiernie rzadkie. Niezmiernie. Tego praktycznie czyli to nie była było. Głęboko znieprawiona i wystudzona duchowo sukra kościoła. Myśmy mieli księdza Brzuskę, prawda? Mieliśmy księży w Komitecie Narodowym. A męczeństwo tych kapłanów prawosławnych. Ale ono ich zaskoczyło, powiedziałbym. Dlatego, że jak już bolszewicy zdobyli władzę, to biskupi prawosławni szli na rzeź jak baranki. Kościół prawosławny nie był do tego zupełnie przygotowany. Tu ważny jest ten element samego przejmowania władzy, ponieważ on trochę... Stanął obok. On trochę pokazuje ten mechanizm i dlaczego się w końcu bolszewikom udało. Tu zarówno składały się na tą determinację bolszewików, ten założenia ideologiczne, czyli my wygramy, tak? To jak gdyby historia jest po naszej stronie, przyszłość jest po naszej stronie, walczymy z upadającym porządkiem, tak? My będziemy stanowili o przyszłości świata, przyszłość Rosji. To niewątpliwie dodawało im siły. Druga rzecz, która jest niezwykle ważna, aby o tym pamiętać, mianowicie bolszewicy, aby przejąć władzę, musieli doprowadzić do destabilizacji struktur społecznych i destabilizacji państwa, po to, aby mała, zdeterminowana grupka mogła zapanować nad masami. Tak? To się stało w wyniku wojny, tak, się rzeczy. To się stało w wyniku wojny, ale potem było nawet w toku rewolucji wzmacniane, ponieważ hasło grab zagrabione jak gdyby rozgrzeszało wszystkich. Zapraszało wszystkich do mordów, grabieży. A potem czyniło z tych ludzi zakładników bolszewików, bo bolszewicy powiedzieli, jeżeli przyjdą tu biali, to rozliczą was i sprawdzą, kto zamordował właściciela majątku, kto zgwałcił córkę właściciela majątku, kto rozgrabił sprzęty z dworu, tak? Oczywiście, to znaczy, co jest zgodne... Czyli brudna wspólnota, którą pchnięto do mordu, a no, potem które uczyniono zakładników bolszewików. Ale patrzcie panowie, te grabcie, prawda, i niewątpliwie, prawda, nastrój i klimat rewolucyjny i rzeczywiście okropny i groźny dla ludzi. I w tej sytuacji no, toczy się wojna, czerwoni zaczynają przeważać. Proszę panów, 70 tysięcy oficerów carskich przechodzi na służbę do Trockiego. Kilkudziesięciu generałów ze słynnym Brusiłowem na czele, prawda, i wybitnym dowódcą carskim idą na służbę do bolszewików, żeby służyć Rosji. Ponieważ okazuje się, że to oni potrafią i w związku z tym będziemy ratować. Ale dlaczego przechodzą? W gruncie rzeczy, bo oni mają z tyłu głowy te same hasło, które biały Denikin głosi, prawda, Rosja, Jedimaja, Niedelimaja. Oni to samo wyznają, tylko już po czerwonemu, prawda, też. Jedynaja, Niedelimaja i cała Rosja i koniec oczywiście i z Polakami, zwłaszcza z Ukraińcami, prawda, i robimy z powrotem Wielką Rosję. Oni to przyjęli. Okazuje się, mimo wszystkich gwałtów, prawda, mimo całej ohydy, prawda, czy rzeczywiście okropności dla tej inteligencji, dla tej elity, no może tam z tej najlepszej elity to nie było zbyt wielu ludzi, ale znaczna część tych niedobitych elit rosyjskich przeszła na służbę bolszewików, co wcale nie oznacza, żeby im się udało przeżyć ustrój stalinowski. A nie, no oczywiście. Drodzy panowie, a jeszcze jeden taki klisza, która dotyczy rewolucji, to znaczy chodzi o sprawność wejścia w elity bolszewickie, inteligencji pochodzenia żydowskiego, która doskonale weszła w rolę propagandzistów, ludzi myślających hasła. Właśnie tacy ludzie jak Karol Radek, jak może Szulicki. Jak to jest? Czy ten udział jest przeceniany? Czy nie, są tego podstawy? Bardzo mocno to podkreślić, tylko tutaj powiedzmy sobie szczerze, troszkę się przesadza trochę z tymi Żydami, chociaż było ich tam sporo. Ale pamiętajmy, przy Leninie był Trocki i Stalin, a później, prawda, no był, prawda, Czyczerin, no ten jeden Rosjanin, co tam się dzieje. Nie był, Swierdłow, Kamieniew, Zinowiew. Był Dzierżyński, rządem kierował Kamieniew, międzynarodówką kierował Zinowiew. Oczywiście większość tej elity to byli inni, bo do tego są Łotysze i inni. Proszę panów, zresztą tak powiem, próbuję taki most intelektualny przerzucić ponad epokami. Byłem na zebraniu założycielskim Partii Prawych Sił w Moskwie około roku 2000 i kierownictwo tej Partii Prawych Sił to było tak, Niemców, Kirilenko, obydwaj korzenie żydowskie, Hakamada, japońskie, Czubais, Łotysz, jeszcze do tego był jeden Minc i Gajdar. Takie było kierownictwo prawicowej partii. A teraz zapraszam panów do wysłuchania felietonu dźwiękowego, który jest taką troszeczkę podróżą po tym, jak komunizm wszedł w praktykę pierwszego państwa, jak to się wtedy mówiło, robotników i chłopów. Товарищи, сегодня советские люди празднуют 27-ю годовщину победы Советской революции в нашей стране. Четвертый раз встречает наша страна годовщину Советской революции в обстановке Отечественной войны против немецко-фашистских войск. Товарищи потомки, posłuchajcie, oto agitator, wiecowy pyskacz, zagłuszywszy poezji potok, przesadzę krokiem liryk tomiska, jak żywy z żywym rozmawiając z bliska. Przyjdę ja do was w komunistyczne daleko, ale nie jak pieśniany jesieninowski przedsłaniec. Mój wiersz do was dojdzie nad grzbietami wieków, nad głowami poetów i słupami granic. Złóżcie wasze wieczorne sprawy. Morski pułk, przeszedłszy drogę swoją do końca, do was się zwraca, potomni. W pamiętnym roku 1917 było nas 85 tysięcy bałtyckich i 40 tysięcy czarnomorskich marynarzy. W rocznicę października. Miliony ludzi na całym świecie uroczyście obchodziły 47. rocznicę wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej. W Warszawie uroczyście udekorowana sala kongresowa wypełniona po brzegi. W prezydium Akademii zasiadają członkowie najwyższych władz partyjnych i państwowych. Referat wygłasza sekretarz Komitetu Centralnego Partii Bolesław Jaszczuk. Jesteśmy wespół z obecnym pokoleniem ludzi radzieckich. Wespół z narodami wszystkich krajów socjalistycznych. Z całym międzynarodowym ruchem komunistycznym, kontynuatorami dzieła zapoczątkowanego przez Wielki Październik. Jesteśmy dziedzicami najpiękniejszych tradycji, spadkobiercami ludzi, którzy ruszyli z posad bryłę świata. Jest sprawą naszego pokolenia, jego dumy i ambicji, jego uczuć patriotycznych i internacjonalistycznych, jego świadomości, jego serca i rozumu zwycięsko prowadzić dalej wielkie dzieło socjalistycznych przemian. Wielki Październik. Cały postępowy świat uczcił w minionym tygodniu 61. rocznicę Wielkiej Rewolucji Październikowej. Na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się tradycyjna defilada wojskowa i manifestacja mieszkańców stolicy Związku Radzieckiego. Otwierając defiladę, minister obrony marszałek Dmitrij Ustinow powiedział: Towarzyści wojny, советских вооруженных сил, трудящиеся Советского Союза, уважаемые зарубежные гости, от имени и по поручению Центрального комитета Po złożeniu życzeń z okazji rocznicy rewolucji październikowej marszałek Ustinow mówił o sytuacji wewnętrznej Związku Radzieckiego i podkreślił, że w kraju rad pomyślnie i dynamicznie rozwijają się wszystkie gałęzie gospodarki narodowej – nauka, technika i kultura. Stale wzrasta potencjał gospodarczy państwa i coraz pełniej zaspokajane są potrzeby materialne i duchowe mas pracujących. Mówiąc o problemach międzynarodowych, marszałek Ustinow stwierdził, że trwa niepowstrzymany proces dalszej zmiany układu sił na korzyść pokoju, demokracji i socjalizmu. Pod hasłami walki o pokój oraz poparcia dla przebudowy uroczyście obchodzono w Związku Radzieckim i w innych krajach 71. rocznicę wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Głos ma nasz moskiewski korespondent. O godzinie 10 czasu moskiewskiego zwiastował rozpoczęcie uroczystości poświęconych 71. rocznicy rewolucji październikowej, defilady wojskowej i pochod ludności. Na trybunie na mauzoleum Lenina zajęli miejsca Michaił Gorbaczow i inni członkowie kierownictwa partii i państwa. Towarzysi wojny sowieckich wyrażonych sił. Defiladę przyjmował minister obrony ZSRR generał armii Dmitrij Jazow. Zwracając się do uczestników uroczystości, akcentował pozytywne tendencje na świecie, początek realnego rozbrojenia, ale, zaznaczył generał, procesy rozbrojeniowe nie stały się jeszcze nieodwracalne. No panowie, tutaj wszyscy pamiętacie taki ponury rytuał, chyba jeden z najbardziej odpychających rytuałów PRL-u. To była taka transmisja o 8 rano, była różnica czasu, pokazująca taką listopadową Moskwę z takim stalowym, ponurym niebem, z tym mauzoleum Lenina, gdzie okutani w tych takich czarnych, ponurych płaszczach starcy przyjmowali defilady jakichś potwornych rakiet, które kojarzyły się z wysadzeniem świata, tak krótko mówiąc. I te takie wrzask hura tych wszystkich właśnie wojnów aluzjonnych sił, to wszystko było coś tak odpychającego, że jeżeli... No to pokaz siły, ale takiej pokaz nagiej potęgi. Siły, takiej brutalnej, azjatyckiej. I to było im potrzebne, to był ten element integrujący tamte społeczeństwa, tamte narody, no bo jednak nie było jednego narodu radzieckiego, no to były różne narody, które jakoś się tym integrowały. Proszę panu, ja chciałem wspomnieć tutaj o dwóch jakichś zasadniczych nieporozumieniach i rozbieżnościach. Po pierwsze, już na początku wspomnieliśmy o tym, że jest jakaś w związku zresztą z rozwijającą się rewolucją bolszewicką, komunistyczną, która ogarnia inne kraje, nawet wchodzi na inne kontynenty. Widzimy jakieś wielkie wydarzenia w całym świecie. Co jest istotą tych wydarzeń? Mianowicie ich rewolucyjność i po prostu stosowanie tradycyjne, to cośmy mówili, zagrabione, tradycyjny rosyjski sposób załatwiania. Jak wiemy, w zachodniej Europie różne były metody, no ale ta austriacka, prawda, tu Felix Austria Nube, ty Austrio politykujesz żeniąc się, prawda, robiąc układy małżeńskie, robimy różne układy i konfederacje, zjednoczenia i tak dalej. W Rosji czegoś takiego nie było. Nowogród, Kazań, wszystko to było zdobywane siłą i przemocą i zwykle wybijając, że tak powiem, miejscowych. Tak samo w końcu Rzeczpospolitą wykończono. I podkreślam, to ważne, żeby przy okazji, że tak powiem, o tym pamiętać. Nie doceniamy znaczenia Związku Radzieckiego, polityki stalinowskiej, osobiście samego Stalina, dla wydarzeń przed II wojną światową, dla dojścia, dochodzenia do II wojny światowej. W moim przekonaniu polityka industrializacji, dość skuteczna, bardzo, że tak powiem, imponująca światu, ile ci Rosjanie potrafią wybudować jakichś tam nowych hut i tak dalej, wszystko to szło w jednym kierunku, stworzenia wielkiej potęgi wojskowej, te 10-12 milionów żołnierzy i proszę panów, zwróćcie uwagę, w 1939 roku Stalin dysponował ilością czołgów i samolotów większą niż Niemcy, Anglicy, Francuzi i Polacy łącznie. Miał około 10 tysięcy samolotów, nie najgorszych, Miał około 10 tysięcy czołgów i 50 tysięcy armat dział i moździerzy, dwa razy więcej niż Niemcy. I była to rzeczywiście uzbrojenie dla 12-milionowej armii, która miała zdobyć Europę. A ja powołuję się tutaj na tych nielicznych pisarzy rosyjskich, Marka Sołonina, Sumorowa i innych, którzy pokazują liczby, dane, dokumenty wskazujące na to, że plan był wyraźny. Chodziło o to, żeby wykorzystać Hitlera jako naszego lodołamacza, który nam złamie przeciwników w Europie, a my później przyjdziemy do gotowego... Tak, jak Rosjanie weszli potem na teren zniszczony przez Niemców. O tym jest bardzo niewiele. Dobrze. I druga rzecz, którą musimy dzisiaj przy okazji tej stuletniej rocznicy wspomnieć, to jest też zjawisko, tak powiem, światowe, bardzo poważne. Wielki kraj, ważny kraj dla dziejów świata. Ta rozbieżność pomiędzy historią znaną, wyjaśnioną i tak dalej, a pamięcią historyczną narodu rosyjskiego, narodów tamtego wielkiego państwa. Ta rozbieżność jest wyraźna. Ukształtowana jest głównie przez propagandę. No więc właśnie, teraz chciałbym, żebyśmy przeszli troszeczkę do tej tajemnicy uwodzenia komunizmu. Właśnie w tej chwili powstaje film nowy o tej piątce, o ile dobrze pamiętam, młodych arystokratów Brytyjczyków, którzy przeszli wszyscy na służbę sowiecką, mimo że pochodzili z najlepszych rodzin, mieli najlepsze wykształcenie, to znaleźli w sobie perwersyjną przyjemność pójścia na rzecz kraju, który, jak się wydawało pokoleniu moich babci, powinien odpychać samym prymitywizmem, samym zacofaniem cywilizacyjnym, a jednak ta fatalna siła powodowała, że ludzie o niezwykle wysokim poziomie wyrafinowania zostawali zwolennikami Rosji. Jak to się działo? Jak wykryto ten diabelski algorytm, żeby tych ludzi uwieść? Myślę, że tutaj słowem kluczowym jest dialektyka. Kiedyś słyszałem, nie wiem, czy to prawda, że ulubioną płytą Stalina był taki miks koloraturowej jakiejś arii wykonywanej przez śpiewaczkę z ujadaniem psów. Myślę, że to jest bardzo dobra ilustracja tego zjawiska, w którym komuniści byli absolutnie mistrzami. Mordowanie nie wykluczało uśmiechów i zapewniania o walce o pokój. I w tym byli lepsi od nazistów, którzy po prostu mordowali, tak? I wspomnienia na przykład George'a Bernarda Shaw, który przyjechał z Rosji i opowiadał dżentelmenom londyńskim swoje wrażenia, że tam niektórzy podnosili wątpliwości, że tam zdaje się jakieś obozy są i Shaw kwituje to, ale Stalin ma piękne wąsy. Dowcipnie spętował swoje wrażenia, czyli Shaw był dialektykiem. Dobrze, ale gdyby w tym towarzystwie Shaw był człowiek, którego Jan Paweł II nazwałby człowiekiem sumienia, to on powiedział: niech pan się nie kompromituje. A gdzie byli ludzie sumienia wśród elit zachodnich w latach międzywojennych? Tu warto też wspomnieć o tym, że pamięć o zbrodniach bolszewików w okresie rewolucji stopniowo zaczęła się na Zachodzie zacierać. Gdzieś 10 lat po rewolucji ten proces już był wyraźny. Dlatego, że w latach 1917-1921 ten wizerunek rewolucji bolszewickiej Jako krwawej łaźni był stosunkowo dobrze relacjonowany. Było ogromnie dużo dziennikarzy francuskich, brytyjskich, amerykańskich w Rosji. Przecież to był kraj sojuszniczy, więc jak gdyby prasa się interesowała, mieli korespondentów. Oni pisali dobre książki. Później oni zaczęli liczyć na sojusz z Rosjanami, ze Stalinem. Znaczy, jak gdyby ja mówię o tym okresie 17-21, tak? No są takie opinie, na przykład profesora Nolte, że ten obraz potworności rewolucji utorował drogę Hitlerowi do władzy. Profesor Nolte postawił taką tezę, że mieliśmy do czynienia z ideologiczną wojną domową w Europie. Godzilla kontra Hedora, tak? Że były jak gdyby dwa konkurencyjne nurty ideologiczne próbujące zawładnąć umysłami i sumieniami Europejczyków. I w środku ten George Bernard Shaw, jako ta elita europejska. Tak, raczej to, co stale stanowiło o sile tej ideologii bolszewickiej, komunistycznej, to jest wiara. Taki, pan profesor mówił o postępie, ale tu można powiedzieć jeszcze dalej. To jest wiara, że to wszystko czemuś służy, tak? I to służy dobru człowieka definiowanego postępowi zdefiniowanego przez Marksa, a potem stale definiowanego przez tychże bolszewików i tych, którzy posiadali władzę. No dobrze, ale panowie, no to w takim razie dlaczego po roku 91 nie nastąpiła jakaś tendencja na świecie do ocenienia komunizmu en bloc, jako 70 lat pewnej zbrodniczej działalności. Nie, no były próby. Ja sam uczestniczyłem w takich długich naradach w Radzie Europy, gdzie byłem przez kilkanaście lat członkiem zgromadzenia i Francuzi przygotowali referaty. Francuzi prowadzili, bo robili to spotkanie, ale było szereg koreferatów. Z naszej strony był profesor Stola i to było sensowne rzeczywiście. Materiałów było dosyć. Byli deputowani rosyjscy z towarzyszem, mogę tak powiedzieć, z Juganowem na czele, to przewodniczący partii komunistycznej w dalszym ciągu, który dzielnie walczył, sprzeciwiał się, odrzucał, kwestionował. Było trzech czy czterech profesorów, historyków z Moskwy, z których żaden nie zabrał głosu. Dlaczego? Żaden. Nie, po prostu no comments. Nie no, mamy... No właśnie, nie, no to kto ma ten komunizm potępić? Na ścianach, czy gdzieś na tablicach na Uniwersytecie Moskiewskim i gdzie indziej były podobno napisy, bo to nazywał się Lindblad, przewodniczący tego spotkania, Szwed, Lindblad faszysta, Lindblad hitlerowiec i tak dalej. Tematem były zbrodnie komunistyczne w Związku Sowieckim. No więc mieliśmy gdzieś 10 lat na to, żeby uczcić jakoś ofiary komunizmu, bo potem zaczął się putinizm, a z kolei kraje takie jak Polska zasadniczo mają takie wspomnienie, że no Rosjanie jedni walczy drugich, prawda? Bo biali generałowie też bywali brutalami, którzy mordowali, palili i tak dalej. Prawda? Ale jednak, jeżeli pan zapytał o to, dlaczego ta dekomunizacja umysłowa świata zachodniego i Rosji też, ale przede wszystkim świata zachodniego się nie posunęła po 89, to ja bym postawił tezę dosyć radykalną. Pewien element duchowości został tak głęboko zakorzeniony, relatywizm moralny i wiara w postęp. Teraz to się nie nazywa postęp, teraz to się nazywa nowoczesność. Nadążanie za nowoczesność. Co to jest ta nowoczesność? Za każdym razem możemy sobie inaczej to definiować i ci, co o tym mówią, nam tego nie mówią. Walka o wolność w tej chwili. Dawniej walczono o pokój, to jeszcze walka o wolność. Już nie wiadomo, co się jeszcze uwolni. Emancypacja jeszcze jest. Co jeszcze można uwolnić, bo wydaje mi się, że wszystko jest wolne. No dobrze, ale... jest jeden wątek, który warto do tego dodać. Znaczy, rzeczywiście próby były. Były też próby w Rosji. Moja odpowiedź... Osądzenia moralnego komunizmu. Jelcyn ze względów politycznych próbował, czy jak gdyby rzucił taką ideę Norymbergi dla komunistów. I rzeczywiście dzięki Jelcynowi, o czym się mało pamięta, zostały otwarte archiwa rosyjskie, nie na długo, bodaj chyba na 18 miesięcy, grupa specjalnych historyków. I kto miał wtedy większą wytrzymałość na skanowanie od rana do wieczora, to wygrał, no, tak? Skanowanie to już bym powiedział przesada, bo nie było na czym, ale przepisywanie tych dokumentów, większość tychże właśnie historyków, którzy wówczas uczestniczyli w tej specjalnej grupie badaczy wysłanych do archiwów, po prostu miała zapisane zeszyty różnymi rodzajami dokumentów. Tam Bukowski jako jeden z pierwszych przywiózł ręczny skaner, za pomocą którego te dokumenty kserował i spisywał potem na komputer. Natomiast wtedy po prostu przepisywano. Wynoszono dokumenty. To jest nazwisko ważne. Więc wynoszono te materiały. Więc taka próba była. Więc odpowiedź na pytanie, dlaczego ona się nie skończyła ostatecznie powodzeniem. Dlatego, że Jelcyn, podobnie trochę jak Lenin, był politykiem, który wykorzystywał, czy chciał wykorzystać tą ideę Norymbergi dla komunistów, aby pokonać najpierw Gorbaczowa, a potem przejąć władzę w Rosji. I w momencie, kiedy już ją przejął, to przestał być tym procesem zainteresowany, bo to już nie był instrument, któremu mógł się przydać. No a jak to wygląda teraz? Jak Rosja Putina podchodzi do tego problemu? Putin wyraźnie stwierdził, że załamanie się Związku Sowieckiego było jednym z największych nieszczęść XX wieku. Przecież to jest jasne, prawda? To jest odwrócenie, że tak powiem, całego kierunku orientacji pamięci narodowej rosyjskiej i sądzę, że jest to rzecz tragiczna, dlatego że zafałszowanie pamięci musi nieuchronnie prowadzić do wypaczeń, do dużego osłabienia i zwartości społecznej i, tak powiem, sytuacji na przyszłość. I ludzie, którzy nie rozumieją, nie mają świadomości prawdziwej swojej historii, będą robić w dalszym ciągu podobne błędy, jak robili przedtem, prawda? I grożą nam tylko dalsze nieszczęścia. Symboliczne dla właściwie ducha dialektycznego, który tkwi nadal w Rosji, jest to, że cerkiew rosyjska kanonizowała Mikołaja II, a jednocześnie Putin niemalże kanonizuje Czekę. które rodzinę carską zamordowała. Więc ta sprzeczność w ocenie historii jest chyba najbardziej symboliczna. Lenin oczywiście w dalszym ciągu leży na Placu Czerwonym, więc ten wielki mauzoleum kształtuje wizerunek współczesnej Moskwy. Natomiast Putin ma problem ze stuleciem rewolucji, dlatego że sam termin rewolucja nie jest politycznie poprawnym terminem w Rosji. To jest jednak zamach przeciwko prawowitej władzy, więc oni bardzo ostrożnie terminem rewolucja szermują. Toczyła się dyskusja, jak w ogóle nazwać tą rocznicę. Czy to ma być stulecie wielkiej rosyjskiej rewolucji, czyli bardziej państwowej, czy wielkiej ruskiej rewolucji. To też ma znaczenie. Ostatecznie skończyło się na rewolucji 1917 roku, ponieważ termin wielka jest zbyt kontrowersyjny dla obecnej władzy. Termin rewolucja też nie nadaje się do politycznego zinstrumentalizowania. Wypadki listopadowe. Wypadki listopadowe, rewolucja 1917 roku i jednak mniej nawiązań do wielkiej rewolucji francuskiej. Termin wielka jest terminem kontrowersyjnym we współczesnej Rosji. No, a to rzeczywiście, jak powiem, zminimalizowanie sprawy mnie w tym wypadku gorszy. Jeżeli musimy wziąć pod uwagę, że przy tych rządach, przy tej władzy radzieckiej, bolszewików, jaka się wtedy, 100 lat temu kształtowała, ponad 50 milionów ludzi, Rosjan i innych narodów, zginęło w wyniku tych wojen i działalności wewnętrznej partii, to tego nie możemy zapomnieć i ani sąsiedzi, ani sam naród rosyjski nie może przekreślać tej przeszłości, a musi ją sobie uświadamiać. Przypomnę, że w naszej dyskusji uczestniczyli pan Sławomir Dębski, szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, pan profesor Wojciech Łoczkowski, historyk, i senator Andrzej Wielowiejski. A ja postanowiłem zakończyć ten program, abyśmy pomyśleli o tych wszystkich milionach ofiar komunizmu, zbrodni, która nie została ukarana. Niech tym myślom towarzyszy pieśń Żanny Biczewskiej, rosyjskiej pieśniarki, Pieśń więźnia. Dziękuję za uwagę. Невский.